Biskabat pasatu da hemen parrokia horretik, zen sentimendu, zen sentazio Biskabat. Bueno, ba, jai girua. Azkenean jai giruan, ba, jaia ospatzeko egun handia eta guztion artea eta denontzako, ba, azkenean ez. Jai girua berreskuratu, bera osotasunean, eta a ber. Zuek erabaki zue, bi alardetan beraz izatea presente, zergatik Biskabat? Ba, azkenean herriaren irakurketa bat, eta azkenean ikusten dugu, ba, bueno, apixat ezibar gara irakurketa zein den egoera anitza da herrikoa, eta hori kontuan hartu behar da, eta horren inguruan lan egin, eta normalizatzen egoera jun. Usten dezue, konponketarako, urren urterako, gehiagaren urte... Bueno, ez da egit, ez da denbora kontua, azkenian da gauza gutxinez jarrera kontua. Urte guzian zeharitzein behar da, ez bakarrik fetxa hauetan. Venga, eskerrik asko.